tu pare no tenir esta marejada. I el teu germà petit, i el teu germà petit, i el nas de rata. Ai, ton pare fas dinar, ton pare fas dinar, ta mare escura. I el teu germà petit, i el teu germà petit. Talla verdura. Ton pare no tenir esta marejada. I el teu germà petit és nas de rata. Ton pare fas dinar, ton pare fas dinar, ta mare escura. I el teu germà petit talla verdura. Seu a la fresa, ton pare no té nas.